Meijers met het NOS-journaal. Over een uur komt een groot deel van het kabinet bij elkaar voor extra overleg over maatregelen om het aantal asielzoekers te beperken. De coalitiepartijen praten al maanden over dit soort maatregelen, maar komen er maar niet uit. De VVD-fractie in de Tweede Kamer voert daarom de druk op het kabinet flink op. Gisteren zei de partij dat er wat hen betreft voor komende vrijdag afspraken moeten zijn gemaakt. Binnen de VVD wordt zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten als dat niet lukt. De autoriteit persoonsgegevens start een onderzoek naar de manier waarop er op fraude gecontroleerd werd bij mensen die studiefinanciering krijgen. De dienstuitvoering onderwijs, DUO, gebruikte een algoritme om fraudeurs op te sporen. Studenten met een migratieachtergrond werden opvallend vaak daarbij beschuldigd, blijkt uit onderzoek van Investico en NOS op 3. Volgens experts heeft het algoritme dat is gebruikt geen wetenschappelijke basis. Onderwijsminister Dijkgraaf besloot eerder al dat het algoritme niet meer gebruikt mag worden. Hongarije en Polen hebben de afgelopen tijd verbetering laten zien op het gebied van onafhankelijke rechters, vrije pers en corruptie, zegt de Europese Commissie. Die is al jaren kritisch op de rechtsstaat in de twee landen. Polen en Hongarije moeten nog steeds wel meer stappen in de goede richting zetten, vindt de commissie. In Noord-Holland en Utrecht rijden vanavond op een aantal trajecten weer treinen. Een aantal belangrijke spoorlijnen zijn na de storm weer veilig verklaard. Op andere plekken blijft het treinverkeer voorlopig nog wel stil liggen. Vooral trajecten van en naar het noorden van het land zijn beschadigd geraakt door de storm en moeten eerst nog gerepareerd worden. Het weer. Vanavond valt hier en daar nog een bui. Verder is het overal rustig weer, met soms ook nog wat zon. Vannacht valt de wind helemaal weg en dan klaart het op bij 3 tot 11 graden. Morgen ook wat zon, maar ook plaatselijk een bui bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij echt 5 kilometer vanaf Eurmond. Met zo'n 80 minuten vertraging, want de weg is dicht na een ongeluk tussen een vrachtwagen en een personenauto. Ook de A7 is nog dicht vanuit Heerenveen naar Groningen. Er moeten nog bomen worden opgeruimd bij Hoogkerk. Omrijden via Meppel over de A32 en de A28. A9 Amstelveen-Alkmaar. Op knooppunt Vels is de verbindingsweg naar de A22 richting IJmuiden dicht. Die moet dus omrijden via de A9 Beverwijk. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam is het file rijden tussen Sliedrecht-Oost en Papendrecht over 3 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Ster. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in een ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Wij van Wakker Dier willen nou eens met je over koetjes en kalfjes praten. Wist je dat een melkkoe ieder jaar een kalf moet krijgen om melk te blijven geven? En het kalf na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder wordt weggehaald? Gelukkig bestaan Kalverliefde en Zuiver Zuivel. Twee zuivelmerken die werken met fantastische boeren die moederkoe en kind veel langer bij elkaar houden, zodat jij kan genieten van zuivel met een schoner geweten. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. SD Works. HR, salaris en wielrennen. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. NPO Radio 1. NTR Pound. Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond, we staan met de NPO Radio 1-bus in Oudenbosch. Pal naast het spoor van de West-Brabant-route. Die loopt van Rotterdam naar Antwerpen. Achter mij, naast mij en voor mij woningen. Hier razen naast sprinters en intercities ook veel goederentreinen aan voorbij. En soms met een giftige lading. Dan moet je denken aan LPG, propaan of ammoniak dat dan over het spoor wordt vervoerd. De kans dat het misgaat is zeer klein in Nederland. Maar als het foutenboel is, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Ik ga het erover hebben met mijn gasten vanavond, die hier wonen. Gabriel van der Heijden en Hans de Boer van de vereniging Alternatief Goederenspoor. Welkom, heren. Tegelijkertijd gaat er net een intercity. Ja, die intercity hebben we net gemist. Die hebben we net gemist. Gabriel, jij woont hier heel dichtbij. En waar precies? Ik woon hier 20 meter van de bus vandaan. Ja, en we zitten nog geen... Nu zitten we op 10 meter ongeveer. Van de spoorlijn. Meter van het spoor. Ja. En wat komt hier al zoal voorbij razen? Nou, naast de personentreinen in de cities en de sprinter richting Dordrecht of richting Roosendaal, die in de loop der jaren natuurlijk min of meer geruisloos zijn geworden. Daar heeft de overheid heel veel in geïnvesteerd, in geluidsarme treinen. Komen hier goederentreinen langs met alle giftige stoffen, ontplofbare gassen die je maar kan bedenken. Ja, maak jij je daar zorgen om? Ja, ik maak me daar al zorgen om. De vacht al 25 jaar maakt zich daar al zorgen om. De vachtvereniging Alternatief Goederenspoor, ja. Onze vereniging. Met name de zorg over de toename. Toen wij hier natuurlijk 45 jaar geleden kwamen wonen, was ook wel goederenvervoer, maar veel minder. Mm-hmm. En het is gewoon de laatste 25 jaar is dat met een factor toegenomen. Dat is verdubbeld? Meer dan verdubbeld. Ja. En de verwachting is dat wij in de komende jaren 40.000, 50.000 ketelwagons bij ons voor de deur getransporteerd krijgen. 40.000 per jaar? Per jaar, 50.000 staat in de wet. 50.000 mag in de wet. Nu zijn er plannen om meer ammoniak te gaan transporteren. Dat betekent dat er een toename komt boven die 50.000. Dat is onze verwachting. Ja. Dus ja, of dat gebied dan nog leefbaar blijft, dat is... Want die 50.000, dat is eigenlijk het maximale wat de overheid had bedacht. Dat hebben ze vastgesteld. Deze route is ook de aanvoerroute voor de Betuwe-route. Ja. Dus we zijn de één na drukste treintracé in Nederland. En jullie zijn echt wel goed de sjaak, kan je wel zeggen. Ja, wij zijn de sjaak. Ja. En hoe vaak per dag gaat het dan dus om? Wat dan qua gifterreinen hier voorbij? Het is verschillend. Soms zijn het 4 treinen per dag. Soms zijn het 6 of 8. S'nachts word je wakker van een trein. En dan weet je niet of die richting Dordt gaat of richting Roosendaal. Maar de aantallen zijn in ieder geval... een aantal ketelwagons de afgelopen jaar is zo rond de 10.000. Ja, want ze zijn ook nog eens langer geworden, die gifterreinen, hè? Makkelijk. De lengte wordt ongeveer ruim iets van 700 meter, 740 meter. Dat is dan het maximum wat ze mogen vervoeren. Ja. En merk je dat ook als bewoner, Hans, jij wel iets verderop, hè? Ja. Wordt dat ook zwaarder qua trillingen? Het wordt zwaarder, ja. En zie je dat ook aan je huis? Ja, kan je zien. Hoe? Scheuren. Ja, hoeveel scheuren heb jij in je woning? Oh jee, in alle hoeken wel 1. Ja, serieus? Ja. En daar valt dus niks tegen te beginnen als bewoner? Nee, weinig. En herkennen jullie ook wat dan... Want soms gaat er dan eentje langs en dan staan er allemaal van die logo's en merken op. En zo herken je dan ook wat er dan dus kennelijk wordt vervoerd? Ja, ik kan dat herkennen. Ja? En wat zie je dan allemaal? Ja, alles. Alles met gevaarlijke stoffen komt hier voorbij. Tot en met radioactief toe. En hoe komt dat jij dat herkent inmiddels? Ja, dat komt door mijn beroep. Wat is jouw beroep? Stenkwagenchauffeur. Ah, dus jij vervoerde dat zelf ook? Ja, ik heb dat zelf vervoerd over de weg. Over de weg? Ja. Ik zou wel zeggen, het is wel veiliger om het over het spoor te vervoeren, toch? Nee, want als je goed gaat rekenen, dan heb ik een tankwagen, daar zit 60.000 liter in. Dus dat is beperkt. Wat er hier voorbij komt, is 2 miljoen liter. Ja. Als ik op de snelweg... Het is wel efficiënter. Het is wel efficiënter. Ja. Maar ook gevaarlijker. Ook gevaarlijker. Want als er één gaat, dan gaat de rest ook. Ja, dat is wel echt zo. Als er één ketelwagon in de hens vliegt... Ja. Dan vliegen ze allemaal. De brokstukken vliegen alle kanten op. Ja. TNO heeft ook onderzoek gedaan naar wat dan de eventuele gevolgen zouden zijn... van een ramp met een gifdrein en voor de omgeving. Laten we daar even naar luisteren. Onderzoeksinstituut TNO onderzocht een aantal rampenscenario's. Onder meer wat er zou kunnen gebeuren... wanneer een ketelwagon gevuld met LPG explodeert. Iedereen binnen een straal van 135 meter van zo'n explosie... overleeft een dergelijke ramp niet. Mensen net buiten deze ring raken ernstig gewond. En zelfs op 150 meter van de rampplek zijn er veel mensen met lichte verwondingen. En dan het worst case scenario van een ongeluk met een ketelwagon met ammoniak. In een straal van 400 meter zullen in dat geval veel mensen door inademing van het gas komen te overlijden. Ja, ze durven nog niet eens te zeggen hoeveel mensen binnen 400 meter doodgaan, maar dat is natuurlijk vreselijk dit. Nou, kijk, als dat hier bij mij voor de deur gebeurt... Ja, dan ben je er niet. Verleden al is voorgesteld, die vraag. En dan heb ik gezegd, ja, ik kan niks afsluiten. We hebben geen mechanische ventilatie. Dus gewoon, onze ventilatie is met de buitenlucht. Ik kan geen knop omzetten, dus het gas stroomt het huis in. Ja. Ik kijk mijn vrouw diep in de ogen en ik zeg... nou, we hebben het 55 jaar heel goed gehad. En we gaan slapen door de ammoniak. Ja... Het zal niet 1, 2, 3 gebeuren, maar het feit dat het de mogelijkheid er is... ja, dat is toch wel voor mensen beangstigend. Ja, wat doet het met jou, Gabriel? Ja, kan je daardoor slapen wel? Ik slaap er wel door. Wij worden s'nachts wel wakker. Als er een trein langskomt, dan hoor ik het geluid van de kachel in de slaapkamer. Van de plaat, want die trilt dan op de bevestiging, metaal. En dat is dan... 20, 25 seconden en dan draai je weer om en dan val je wel weer in slaap. Maar je wordt wel gestoord in je slaap. Ja. 2, 3, 4 keer per nacht. En het idee dat dan... Ja, kijk. Als je met alle gevaren die er in je leven kunnen plaatsvinden... dat kan ook op de fiets, kan ook in de auto rijden. Als je daarmee moet leven en aan blijven denken... Ja, dan zou ik zeggen, knoop jezelf op, want dat is geen leven. Dus een heleboel dingen accepteren we en gaan natuurlijk aan je voorbij. Maar we maken ons als vereniging en als bestuur maken ons sterk... voor een alternatief voor dit vervoer door woonwijken. Ja, over het alternatief, daar gaan we het straks zeker over hebben... waar jullie dan aan denken. Hans, hebben jullie wel, worden jullie meegenomen als omwonenden... door de brandweer, omdat je evacuatieplannen hebt of zo? De brandweer weet van niks. Dat is allemaal niet... Nee, we hebben hier een vrijwillige brandweer. En dat zijn mensen die uit de tuinbouw komen en allemaal rondom... Ook. Met de beste bedoelingen. Met de beste bedoelingen. Ja. En huisje afvikken, dat gaat allemaal wel goed. Ja. Maar zodra je dit soort stoffen in zulke hoeveelheden. Ja, dat gaat mis. Ja. Onze verslaggever Joris Kreugel die sprak in de brandweerkazerne in Breda met Harry Killaars van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De mannen komen binnen. Ja, ja, dan hebben ze waarschijnlijk iets gehad in Breda. Dat kunnen er kleine branden zijn, grote branden zijn. Dat gaat hier elke dag tientallen keren gaan ze hier rijden ze hier weg. We hebben het nu vandaag over de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Belangrijk, hè? Ja, als het gaat om gevaarlijke stoffen over het spoor. Jarenlang hebben we geprobeerd, laat maar zeggen, te reguleren hoe het vervoer van gevaarlijke stoffen door Nederland heen moet. We hebben de Betuwe-route. De Brabant-route was in het verleden een hele dominante lijn met Duitsland. Daar zaten ook heel veel propaan, er zat ook heel veel ammoniak en dergelijke bij. We hebben in de jaren 90 hebben we chloorafspraken gemaakt. Chloortreinen rijden niet meer, hè, door Nederland? Chloortreinen rijden er niet meer. Maar er rijden bijvoorbeeld voor ammoniak nog altijd treinen om naar Zuid-Limburg te gaan... om daar bijvoorbeeld kunstmest van te maken. Dus we hebben die stoffen ook nodig om onze producten te maken. Het opblazen van de gasleiding in de Oostzee heeft er ook toe geleid dat we anders kijken dan 5, 6 jaar geleden over hoe gaan die energiestromen. Je ziet ook het gas wat wij in Nederland in het verleden hebben gewonnen, ja, dat wordt steeds minder en we krijgen steeds meer gas uit het buitenland. Dat komt in de havens aan. Dat moet toch ergens naartoe worden gebracht. Moet toch ergens naartoe. En dat gaat over de buisleidingen, ook over nieuwe buisleidingen. En daar wordt wel aan gewerkt, dus we proberen het te reduceren. Maar ja, ik heb de uitzending van afgelopen maandag gehoord over trillingen. Dat vooral in de avonduren plaatsvindt. Als de personentreinen overdag rijden met 4 keer bijvoorbeeld in een metroachtige tijdstip. Ja, dan kunnen er geen langzame treinen rijden. Dan gaan ze meestal naar die momenten in de nacht. Ja, als je die hoeveelheid treinen gaat laten rijden in de nachtelijke uren. Ja, dan is dat ook beperkt. Maar de gevaarlijke stoffen, ja, hoeveel gaat er eigenlijk een beetje over het spoor? Natuurlijk gaan er meer gevaarlijke stoffen over de Betuwe-route van Rotterdam naar Duitsland. We hebben afgesproken dat er minimale stoffenaantallen gaan over de Brabant-route. Maar wat je ziet in de afgelopen jaren is dat er veel meer over de Brabant-route gereden werd dan dat er eigenlijk met elkaar is afgesproken. En daar is natuurlijk dat de overheid de regie moet nemen. Dus meer gevaar. Ja, maar dat dus meer gevaar is niet zomaar, laat ik maar zeggen, waar. Er is een risico. En die kans, die is heel erg klein. Maar er is een kans. Er is een kans. Ja. In Nederland is het niet misgegaan. In België, in Wetteren, vlak over de grens, is het wel een keer misgegaan. Ja, ja. Nee, is het wel fout gegaan. Dat is de reden dat we echt zorgvuldig moeten blijven met betrekking tot welke keuzes gaan we maken. Je kunt niet ongelimiteerd, laat ik maar zeggen, tienduizenden ketelwagons met gas of met ammoniak of met giftige stoffen ten behoeve van de energietransitie loslaten op het Nederlandse spoor. Wat als het misgaat? Als het in een weiland is, dan valt het nog wel mee, gelukkig. Als je op een drugstation in Breda, op het moment dat het drukste moment is, ja, dan kunnen er duizenden doden vallen. Best een eng idee. Ja, dat is zeker een eng idee. Die kans en is zeer klein. En daar wordt ook hard aan gewerkt om te voorkomen dat deze incidenten plaatsvinden. Je kan je een aap vergaderen met de politie en de ProRail en de brandweer. Maar helemaal voorkomen, dat doe je natuurlijk nooit in het leven. Hè? Ja, maar word er ook niet te onrustig over. Ook voor die giftige stoffen. We kunnen dus ventilatiesystemen, ramen en deuren sluiten. De oude bouw en de oude woningen zijn dat wat minder. Ja, daar hebben we wel zorgen over. Je kunt bij een oudbouw, wat gewoon gebaseerd is op natuurlijke ventilatie, niet zomaar, laat ik maar zeggen, de kierdichting. En dat is sterk afhankelijk van de wind. De windrichting is dominant. Dus als je bij zo'n incident bent en je ziet dat de bomen naar links waait, dan moet je eigenlijk tegen de wind in vluchten. Maar we moeten het ook niet overdrijven. We moeten geen angst zaaien. Ik denk niet dat veel mensen weten wat ze moeten doen als er zoiets gebeurt en hoe ze moeten evacueren. Nee, daar hebben we natuurlijk ook, laat maar zeggen, het moment als het echt fout gaat. Ja, dan worden burgers door middel van NL Alert geïnformeerd. Blijf binnen, zet de radio 1 aan, sluit ramen en deuren en zet de ventilatiesystemen af. Altijd radio 1 aan eigenlijk. Ja, wie luistert weet meer. Kijk, dat is sowieso natuurlijk waar. We staan met de gele bus van Radio 1 naast het spoor van de West-Brabant-route in Oudebos en praten met Gabriël van der Heijden en Hans de Boer van de vereniging Alternatief Goederen Spoor over de gifttreinen. Nou ja, de veiligheidsregio zegt tegen de wind in rennen. Gabriël, dat maak je niet ongerust? Nee, maar ik ken Harry Killaars, want we hebben in het verleden veel overleg gevoerd. Ja. En ik heb ook best wel vertrouwen dat hij zijn uiterste best doet om zaken te kunnen regelen. Ja. Hij is in het verleden ook betrokken geweest bij het totstandkoming van de webbasisnet als techneut. Maar het laat onverlet dat er toch een risico is als je met dat spoor en met dat vervoer door bewoond gebied gaat rijden. Het is nooit nul. Nee, dat zegt hij ook. En je zei basiswet, wat is dat? De wet basisnet is in 2015 uiteindelijk door de Kamer aangenomen. En die wet regelt de hoeveelheid ketelwagons die over verschillende spoortracés mogen rijden. Nou, op top 1 is de Betuwe-route. Ik heb de cijfers hier. 180.000 ketelwagons per 24 uur. 180.000 ketelwagons. En dan moet je ervan uitgaan dat er zo'n gemiddeld zo'n 40 ketelwagons per dag eroverheen gaat waarschijnlijk. Of 40 ketelwagons gaan per trein mee. Die 180.000 zijn natuurlijk op jaarbasis. Hè, wat heen en weer mag, niet iedere dag. Ja. Op onze route hier zijn het de 50.000. En op de beroemde Brabantroute, waar Harry Killaars het net over had, zijn het er maar net ruim 8.000. Dus over enorm onze verschil. Route gaan er 6 keer zoveel treinen, gevaarlijke stoffen, dan over de route van Dordt richting Breda, Tilburg, richting Limburg. En waarom zijn jullie dan hier meer, dus, Sjaak? Ja, geen idee. Dat is gewoon zo bepaald. Dat hebben ze ons nooit kunnen uitleggen. Daar zijn ook geen berekeningen voor. Dat is waarschijnlijk natte vingerwerk. Met men heeft geweten dat er in de toekomst veel meer treinen vanuit Antwerpen, vanuit Vlissingen vervoerd moeten worden richting de Betuwe-route en dan richting Duitsland of richting Rotterdam. Dat kan alleen maar door West-Brabant. Ja, dus in die zin is het gewoon een locatie dat jullie hier met zoveel gifterreinen te maken hebben naast jullie huis. En Hans, het Belgische Wetteren werd even aangehaald. Dat staat jou volgens mij ook nog wel bij. Ja, geloof het wel. Wat is jouw link daarmee? Ja, ik heb de boel daar helpen opruimen. Als vrachtwagenchauffeur? Ja, als tankwagenchauffeur. Want vertel, jij, dat ongeval gebeurde, die explosie. En hoe jij werd gebeld? Of? Ja, we werden gebeld of we stand-by wouden staan. Want de brandweer die kon daar het werk niet aan. Die begreep niet wat er gebeurd was. En toen gingen ze blussen. En toen werd het eigenlijk nog veel erger. Want wat zat er even voor de mensen die dat... Ik heb het zelf ook niet helemaal... Wat ontplofte er allemaal? Ja, een gifterrein? Een gifterrein. Met wat? Ja, diverse soorten. Waaronder blauwzuurgas, cyanide. En dat vermengde ze eigen daar. En dat is in de brand gevlogen. Ja, en de brandweer ging blussen. En die ging met water erop. En dat had nooit mogen gebeuren. Nee. Want die vlek die werd steeds groter en groter en groter. En die stak ook andere wagons aan. Met weer andere stoffen. En ja, dat is gewoon geëscaleerd daar. En dan word jij opgepiept... Ja. Jij ging daar naartoe? Ja, met een lege container. Om dat allemaal op te... Om dat op te ruimen. En wat gebeurde er toen met jou? We hebben gewoon ons werk hier gedaan. Dat de tankwagons die heel waren, weg konden. En de stoffen die op de grond lagen, die kwamen in onze containers terecht. En die zijn afgevoerd. Maar die kwamen niet alleen in een container terecht, begreep ik? Nee, het kwam overal terecht. En... Ook in de sloten en noem maar op. Maar heb jij toen een vergiftiging opgelopen? Ja, er zat ergens waarschijnlijk een lek in het pak. En daar is de stof doorheen gekomen. En zodoende ben ik vergiftigd. En merkte je dat meteen? Nee. Hoe gaat dat dan? Nee, dat merk je niet meteen. Dat merk je na een paar weken. Want, Hoe merk je dat? Ja, het begint van, je voelt je eigenlijk niet lekker. En het gaat steeds verder. En op een gegeven moment kon je niet meer werken. En wat waren je klachten dan? Van alles. Vertel. Leegloop van de darmen, plasproblemen, hoofdpijn. Aan alle kanten merkte je eigenlijk aan je lichaam, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dus dan ga je naar de huisarts, die zegt ja. Ja, wat is er gebeurd? Ja. Want die begrijpt dat ook niet. En had je zelf op een gegeven moment dat je die associatie kon leggen met dat giftige ongeval? Ja, op een gegeven moment dan denk je van ja, dat komt vast daardoor. En hebben ze monsters genomen van mijn bloed. En daar bleek ook die stoffen in te zitten, die er niet in horen te zitten. In jouw bloed zat die giftige cocktail? Ja, het zit er nog. Het zit er nog steeds? Ja. En wat merk je daar nu nog deze dag, vandaag dan? Vermoeidheid. Gauw moe, niet meer kunnen fietsen, niet meer kunnen lopen. Dus jij hebt eigenlijk meegemaakt wat de gevolgen zouden kunnen zijn als dat dus zo ontzettend misgaat. Ja. Maakt dat ook, want nu woon jij dus hier vlakbij het spoor waar zoveel giftreinen. Ja. Wat doet dat met jou? Ja, ik weet wat het is. En daar kan je naar handelen. Ik heb ook thuis de giftige stoffenlijst. En ook een gifmasker. Als er nog eens een keer zoiets gebeurt, zet ik gelijk dat ding op mijn neus. Ja, jij bent enigszins voorbereid. Min of meer. Ja, als het niet te groot is, dan ben ik daarop voorbereid. Weet je wat je moet doen? Ja. Kijk, de overheid heeft naar aanleiding van Antwerpen en Doel, de kerncentrales hier in de regio, jodiumpillen willen verstrekken. Die zijn daar verschrikkelijk Zeeland. Mm-hmm. We hebben in het verleden al eens het voorstel gedaan. Je moet aan de mensen die langs het spoor wonen eigenlijk gasmaskers leveren. Ja. Die 30 stoffen voor preventief gasmaskers leveren. Ja. Dat er wat is dat men dat in huis heeft. Ja. Ja. Willen ze als dat er niet? Wat gebeurd is en ik moet voor een gasmasker, ja, dan kom ik niet verder dan de hoek van de straat. Ja, maar komt dat er niet van? Nee, dat komt er niet van. Nee. We hebben ook al eens voorgesteld: zorg dat je voldoende lijkzakken op voorraad hebt. Want die zijn er ook niet. Jij bent heel concreet, Gabriel. Ja, ik heb in die klankbordgroep gezeten. En we hebben daar met hele concrete voorstellen. En wat zou ook een oplossing kunnen zijn? Wij denken, ze moeten naar een alternatieve route. Ik realiseer me ondertussen, ik zal dat in mijn leven niet meer meemaken, maar misschien voor de toekomstige generaties alternatief zou zijn dat er veel meer buizen worden gegraven en gelegd, dat dat via de buizenleiding kan. Ja, gewoon onder de grond. Of we moeten een tunnel boren vanaf de kant van Antwerpen richting Rotterdam, richting aansluiten op de Betuwe-route. We gaan nog de Intercity. Tunnels is geen probleem, want ook in Nederland hebben we al een aantal van die lange tunnels liggen. Dan kan de vervoerder en verlader kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kunnen ze heen en weer rijden. Geen overlast meer voor omwonenden. Niemand heeft er overlast van. Zit 20 of 30 meter in de aardbodem. En als ze dan een beetje veilig blijven rijden. Misschien als ze het elektrisch maken, dan hoeft er ook misschien geen chauffeur meer op de bok te zitten. Dan gaat het allemaal automatisch. Ja, dan zou het gewoon veiliger zijn. Ja, veel veiliger, ja. Hans, zou jij je dan veiliger voelen ook in je huis? Ja, als dat allemaal onder de grond verdwijnt. Ja. En zeker bepaalde stoffen. Die wil ik hier eigenlijk gewoon niet hebben over dit spoor. Nee. Kijk, we hebben in 1989 in Oudebos een treinongeluk gehad. Fosfaat. Ja. Ja. De trein stond recht overeind. Net voorbij het industriewerk, dus voorbij het station. Door het oog van de naald gekropen. Ja, toen wel. Ja, het is goed afgelopen. Als er een ontploffing was geweest, want die wijk daarachter. Ja. Die was weggevaagd. Ja. Nou ja, laten we hopen dat het voor inderdaad, wat jij al zei, Gabriel, voor toekomstige generaties het anders kan worden ingericht. Dank Gabriel van der Heijden en Hans de Boer voor jullie komst naar de bus van de vereniging Alternatief Goederenspoor. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. En morgenavond 8 uur, dan staan we met de NPO Radio 1 bus in Holte aan de Twentelijn over de overlast daar. En dan spreek ik Eline van den Brink-Harmsen van de lokale belangenvereniging daar. Tot morgen en voor nu een hele fijne avond. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef een avond boordevol Beethoven. Bertrand Chamaillou speelt het 5e pianoconcert, het Keizersconcert. Ook klinkt de optimistische 4e symfonie. Op 18 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl.